Πάντως εδώ που τα λέμε, θα ήταν πολύ βολικό να φταίνε οι Iron Maiden. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλώς τους. Δεν θα μιλήσω πολύ πάνω σε αυτό το τραγούδι, θα αφήσω να τα πούνε εδώ τα παιδιά και μετά τα λέμε, σε λίγο. Δυναμώστε ωστόσο εσείς, δυναμώστε. You'll take my life, but I'll take yours too. You fire a musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. Δυναμώσατε και άλλο δυναμώστε τώρα που μπαίνει η κιθάρα. Είμαστε με τις υγείες σας, με τις υγείες σας. Ένας από τους λόγους που δεν παίζουν συχνά αυτά τα τραγούδια στις πίσω σελίδες, ξέρετε ποιος είναι, ότι δεν μιλάς ρε παιδί μου, πάνω σε αυτές τις τραγουδάρες δεν μιλάς. Οπότε επειδή εγώ θέλω να μιλάω, καταλαβαίνετε ότι, αλλά που και που χρειάζεται, ειδικά αν σου έχουν δώσει τέτοια φοβερή πάσα από το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας. That feeling so remote, like a helium balloon, hell bent for the moon, And from the corner of my eye, I watched the world sail by. But all I saw was you pulling out your 22. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Κάνεις μία ολόκληρη εκπομπή, χαλάς μία ώρα ραδιοφωνικού χρόνου, μία ώρα χρόνου από τις ζωές των ακροατών που στην αφιερώνουν και είναι μεγάλη σου τιμή, για να μιλήσεις, να βάλεις και έναν τίτλο, τι στο καλό να κάνουμε για τις φωτιές. Και ενώ έχεις να πεις, είπες κάποια πράγματα χθες, για τον εαυτό μου λέω τώρα, σε μένα μιλά, είπες κάποια πράγματα χθες. Είναι άλλα χιλιάδες πράγματα που δεν είπες φυσικά για το τι μπορείς να κάνεις για τις φωτιές, για τα ραφάλ, για τα αεροπλάνα, για τα καναντέρ, για τον κόσμο, για τα 3.000 κενά. Πολυλογής γενικά. Ενώ υπάρχει μια πολύ ξεκάθαρη, σαφής, αποτελεσματική, από ό,τι φαίνεται, λύση για να φτιάξουν τα πράγματα. Και δεν την έχεις δει και έρχεται, ρε παιδί μου, ο κόπος, ο κάματος των συναδέλφων στην ελεύθερη ώρα και λες, να το ρε γάμο, μα πώς είναι δυνατόν να μην το είχα δει. Τι αεροπλάνα, τι καναντέρ, τι προσλήψεις, ας τα όλα στην άκρη. Απλά παιδί μου, δεν ξανακαλείς στην Ελλάδα τους Iron Maiden. Τελεία. You said you needed space. Well, that's exactly where I was going. Αν τυχόν λέω, γιατί έχει γίνει άλλος, δεν μπορεί. Ειδικά εσείς τώρα των πίσω σελίδων είστε ενημερωμένοι ακροάτες. Αλλά λέω, αν τυχόν, ρε παιδί μου, δεν το πήρε το μάτι σας και λέτε, τι λέει αυτός, τι έπαθε τώρα με τους Iron Maiden, γιατί ξεκίνησε με το Trooper και τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι το πρωτοσέλιδο της χθεσινής ελεύθερης ώρας έδωσε μαθήματα δημοσιογραφίας και έδωσε και λύσεις σε αυτόν εδώ τον έρημο τον τόπο, διότι μέσα από την καταγγελία προφανώς υπάρχει λύση. «Μας έκαψαν σατανάδες» ήταν ο τίτλος της ελεύθερης ώρας. «Έπιασαν τόπο οι επικλήσεις των Iron Maiden στο θηρίο 666. Και έχει μια φωτογραφία όπου είναι η Ακρόπολη, πίσω είναι η φωτιά, την έχετε δει αυτή την φωτογραφία, και τα δύο σημεία τα κόκκινα που είναι πάνω σε ένα λόφο δίπλα δείχνει που λέει, προσέξτε τα πύρινα μάτια του κακού πόσα ταινίζουν την Ακρόπολη και το Λυκαβητό. Και από πάνω λέει, αρχιεπίσκοπε κάνε λιτανία, έχει εικόνα του Ιερώνυμου, αρχιεπίσκοπε κάνε λιτανία να μας λυπηθεί η Παναγία μας. Και από κάτω έχει ντοκουμέντα, όχι αστεία, δηλαδή μην νομίζετε ότι το βγάλανε από το μυαλό τους. Η κατάρα των τριών ημερών. Και μετά δείχνει 20 Ιουλίου 2018 οι Iron Maiden είχαν συναυλία στη Μαλακάσα. 23 Ιουλίου 2018 κόλαση στο μάτι. Είστε μαζί μου ακόμα, με προσέχετε. Και μετά λέει 16 Ιουλίου 2022 Iron Maiden συναυλία στο ΟΑΚΑ. 19 Ιουλίου 2022 κόλαση στην Πεντέλη. Η κατάρα των τριών ημερών. Τρεις μέρες μετά τη συναυλία των Iron Maiden καίγεται τη μία το μάτι, την άλλη η Πεντέλη. Και από κάτω γράφει 50.000 θεατές στο ΟΑΚΑ συμμετείχαν άθελά τους ως επιτοπλίστων σε δαιμονική τελετή υπό τους ήχους του Μπαφομέτ και εν συνεχεία εξέσπασε η οργή του Θεού στην Αττική Γη. Εμένα κυρίως με συγκλονίζει εκείνο το ως επιτοπλίστων, αλήθεια σας λέω. Δηλαδή πρόσεξε να δεις, έχει και στο πίσω μέρος του μυαλού του αυτός που φτιάχνει τους τίτλους. Σου λέει, δεν ξέρεις, μπορεί ρε παιδί μου και κανείς να είναι δικός μας από αυτούς. ας μην τους βάλουμε όλους σιλίβδιν, 50.000 κόσμο είχε στο ΆΚΑ, στους Iron Maiden. Σου λέει στους 50.000 θεατές δεν θα διαβάζει και ένας ελεύθερη ώρα, ένας. Ας τον μην τον χάσουμε. Και άρα λοιπόν δεν γράφει 50.000 θεατές συμμετείχαν σε δαιμονική τελετή, γράφει 50.000 θεατές συμμετείχαν, παύλες, άθελα τους ως επιτοπλίστων, δηλαδή δεν ξέρανε και αυτοί που πάνε, σε δαιμονική τελετή κλπ. Κλπ. Πάντως να σου πω κάτι τώρα. Για κάτσε τώρα ρε παιδί, έλα εδώ κοντά τώρα που δεν μας ακούνε. Δεν σε έβαλε σε σκέψεις. Εγώ δεν το είχα προσέξει, σου ομολογώ. Δεν το είχα προσέξει. Δεν σε βάζει σε σκέψεις. Ότι τρεις μέρες πριν τη μία καταστροφή και τρεις μέρες πριν την άλλη καταστροφή. Τυχαίο. Τυχαίο σου λέει. Επίσης μπορείς να βγάλεις ένα συμπέρασμα ότι έχει ξεφουσκώσει η οργή των Iron Maiden και του Σατανά. Γιατί πριν από 4 χρόνια είχες 100 νεκρούς στη Μαλακάσα, τώρα έχεις ένα νεκρό, τον άνθρωπο που αυτοκτόνησε. Τι λέω τώρα θα μου πείτε. Αλλά ξέρω εγώ, έχει θυμάνει η οργή. Όπως και να το κάνεις πρέπει να το παραδεχτείς. Δηλαδή αν ισχύει το σενάριο, δεν, τζούφια φέτος η οργή, δεν βγήκε και πολύ. Τι συζητάμε τώρα θα μου πείτε. Είναι πρωτοσέλιδο ελληνικής εφημερίδας. Ότι οι Iron Maiden φταίνε, μας έκαψαν σατανάδες. Την άλλη σκέφτομαι πόσο βολικό είναι αυτό το σενάριο ρε παιδί μου. Δεν φταίει ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Στυλιανίδης, ούτε κανένας δεν φταίει. Ούτε ο Τσίπρας για το μάτι. Κανένας δεν φταίει. Οι Iron Maiden φταίνε και ο Σατανάς. Που ήρθε εδώ, κάνανε επίκληση στο Σατανά και στο θηρίο 666 και μα αυτό φταίει. Εξηγούνται όλα. Μην το συζητάτε. Θα μπορούσε να είναι γραμμένο και από κυβερνητικά επιτελεία. Και στο Μαξίμου θα μπορούσε να είχε βγει τέτοιο πρωτοσέλιδο. Και για την τωρινή φωτιά και για την προηγούμενη. Και επίσης όπως σας είπα και στην αρχή δίνει λύσεις, έτσι, διότι τι κάθεσαι και σκοτίζεσαι τώρα αν θα πάρουμε αεροπλάνα και πόσα ραφάλ και πόσα τέτοια, απλά δεν ξανακαλείς τους Iron Maiden και τελειώνει η υπόθεση των πυρκαγιών στην Ελλάδα. Λοιπόν, εντάξει, να το μαζέψω, να σοβαρευτούμε. Είναι μεν Παρασκευή, πάντα είναι λίγο πιο χαλαρά. Πώς πέρασε αυτή η εβδομάδα, παιδιά, ούτε την κατάλαβα. Εγώ τουλάχιστον νεράκι. Θα μου πεις, είχες και αν δεν είχες πράγματα να πεις εδώ, κούγες, λιγνάδιδες, φωτιές κυρίως, εννοείται. Έχω πολλά μηνύματα σήμερα και θα αφιερώσω την εκπομπή κυρίως σε εσάς. Χωρίς να σημαίνει ότι έχουν τελειώσει οι φωτιές. Και σε ποιον τώρα, καλά για τα τριήμερα. Τα τριήμερα, αυτές τις φωτιές που είναι τρεις μέρες μετά τους Iron Maiden. Τώρα που καίγεται το δάσος της Δαδιάς, με τεράστια καταστροφή, ένα από τα πιο σημαντικά οικοσυστήματα που έχει αυτή εδώ η χώρα, αν δεν το είχατε επισκεφτεί μέχρι να καεί, έχετε χάσει. Ελπίζω ότι τελικός απολογισμός δεν θα έχει, τι να πω, τι να ελπίσω τώρα, ότι δεν, και λίγο να καεί, δεν, πάλι, είναι μια πολύ λυπηρή είδηση, όχι ότι τα άλλα δάση δεν έχουν αξία που καίγονται, αλλά ειδικά το δάσος της Δαδιάς στον Εύρο είναι πραγματικά πληγή να το βλέπεις να καίγεται. Αυτό τώρα πού να το χρεώσουμε, κάτσα να δω τι συναυλίες είχε πριν τρεις μέρες, θα έχει, ξέρω εγώ τώρα κάνεις Θανάση Παπακοσταντίνου, κάνα τέτοιο και θα την πληρώσει αυτός, καταλάβατε. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι η Παρασκευή, 22η μέρα του Ιουλίου. Πίσω σελίδες.gr είναι το site όπου μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Και από εκεί θα ξεκινήσω. Μάλλον με αυτά θα συνεχίσω, γιατί ήδη έχουμε φτάσει στα 15 λεπτά εκπομπής. Χαλάλη της της ελεύθερης ώρας, δηλαδή τέτοια πρωτοσέλιδα να βγάζει, τουλάχιστον να έχουμε και εμείς κάτι να λέμε στις εκπομπές. Πρώτος και καλύτερος Χρήστος. Χρήστος, ομολογώ ότι είχα αρχίσει να ανησυχώ. Θα έστελνα εγώ μήνυμα. Μετά από 1,5 μήνα μου γράφει, γιατί σε έχασα πραγματικά. Δυσκολεύομαι ακόμα να πιστέψω ότι δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη για ό,τι συμβαίνει. Εξηγείται, όπως βλέπετε, ο Χρήστος από την πρώτη γραμμή. Σε κάθε απόπειρα, μικρά ή μεγάλα, απανοτάχαστου και της επικαιρότητας έκαναν κυριολεκτικά κάθε λέξη να σκαλώνει στον αφιένα. Νικημένος μου γράφει, τόσο από την ίδια την επικαιρότητα, κυρίως όμως από τον κοινικό και ξεδιάντροπο χειρισμό της. Τον χειρισμό της από όλο αυτό το σάπιο σύστημα που κάνει το άσπρο μαύρο. Ακόμα χειρότερα, που δεν απαντά στα κακώς κείμενα που του προσάπτουν. Έστω για να αμυνθεί, να δικαιολογηθεί, επιλέγει συνειδητά και αλαζονικά τη σιωπή, το θάψιμο, την απαξίωση. Ποντάρει χωρίς καθόλου ρίσκο ότι ο θόρυβος είτε δεν θα φτάσει στα περισσότερα αυτιά, είτε μέσα σε 2-3 μέρες θα έχει ξεχαστεί. Από τα πολλά μου λέει, διαλέγω ένα φτηνό παράδειγμα με βάση τα όσα υπόλοιπα συμβαίνουν. Μετά από σχεδόν 2 μήνες δόθηκε μήπως καμία απάντηση στο τι συνέβη με την παραποίηση εγγράφου και τους 4 αμετάφραστους. Οι αμετάφραστοι είναι ο Λοβέρδος, ο Πατούλης κλπ. Το θυμάστε το έγγραφο εκείνο. Μάθαμε τελικά ποιος έφταιγε που δεν μεταφράστηκε το Λοβέρδος στα αγγλικά, στα ελληνικά. Υπήρχε Λοβέρδος στα αγγλικά. Στο κείμενο του FBI, στα ελληνικά δεν υπήρχε. Κανένας δεν έμαθε τίποτα, έτσι. Καλά κάνεις, Χρήστο, και το. Τα ξεχνάμε, ρε παιδί μου, τα αφήνουμε πίσω όλα. Αυτό που λες, ότι σε 2-3 μέρες, άντε εγώ σου λέω 10 μέρες για τέτοια χοντρά, και μετά τέλος. Δεν ψάχνουμε, ούτε εμείς ψάχνουμε, ούτε εγώ. Το ξέχασα κι εγώ. Τι έγινε, παιδιά, με εκείνο το έγγραφο της υπηρεσίας της μεταφραστικής του Υπουργείου Εξωτερικών που το φέρνει. Αλλά δεν μεταφράζει το όνομα του Λοβέρδου για το ποιος πήρε τη μίζα. Άστο, Χρήστο, πάει αυτό, πέρασε τώρα, μωρέ, τι να συζητάμε τώρα, έλα πάμε να συζητήσουμε για άλλα. Ποιος έβαλε τη φωτιά στην Πεντέλη. Και ένα ακόμα παράδειγμα μου λέει, απείρως σημαντικότερο σε σχέση με τους γελίους πρωταγωνιστές του προηγούμενου. Απάντησε κανείς υπεύθυνα γιατί στην πολιτισμένη Ελλάδα μια Σομαλή πρόσφυγας προτίμησε να πεθάνει από την πείνα και τη δίψα αντί να βρεθεί στα χέρια των ελληνικών αρχών. Χρήστο, γι' αυτό το παράδειγμα και για αυτή την είδηση έχω παρακάτω ένα ηχητικό από ένα ανθυποστέλεχος, εντάξει τώρα πολιτευτής, αλλά η άνεση με την οποία παραδέχεται ένας άνθρωπος που ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, τυχαίνει να τον γνωρίζω και προσωπικά, ότι ναι μωρέ, κάνουμε pushbacks και μάλιστα είμαστε και πολύ περήφανοι. Τα ακούσεις παρακάτω. Το έχω δημοσιεύσει και στο Facebook στη σελίδα τη δική μου, αλλά θέλω να τον ακούσετε, έτσι να δείτε για το πόσο πολύ, με πόση άνεση παραδέχεται ότι είναι, ρε παιδί μου, στον Εύρο τους κρατάμε, τους πετάμε έξω, και στον Εύρο υπάρχει καταγγελία για δολοφονίες πια ανθρώπων εκεί. Δημοσίευμα του Δημήτρη Αγγελίδη, του συναδέλφου μου στην εφημερίδα των συντακτών, πάρα πολύ σοβαρό. Και τα pushbacks, λέει, ναι, ο Μητσοτάκης κάνει pushbacks και είναι και το δυνατό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας τα pushbacks. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, ούτε αυτό καλά, αυτό δεν τον πήρε τηλέφωνο Ματαλιωτάκης λέγεται. Δεν τον πήρε τηλέφωνο ο Μητσοτάκης, δεν άκουσε καθόλου που λέει ο Μητσοτάκης όταν του λένε για pushbacks you have not been to Samos. Και ξανά, no, you have not been to Samos. Ο Ματαλιωτάκης δεν πήρε χαμπάρι, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, θα σας το βάλω μετά στο δεύτερο μέρος να το ακούσετε. Χρήστο, νομίζω απαντά και για το γιατί η Σομαλή πρόσφυγας προτίμησε να πεθάνει παρά να φτάσει στα χέρια αυτών εδώ, των καθαρμάτων, των δικών μας. Μου γράφει ο Χρήστος για όλα αυτά τα θέματα που έχουν μεσολαβήσει, όλα αυτά που συζητάμε και από εδώ, και στέκεται φυσικά στην υπόθεση του Λιγνάδη. Δεν θα μάθουμε ποτέ το ύψος της ποινής και το πόσο πιο δικαιωμένοι θα ένιωθαν ο Λιγνάδης και ο επιτυχημένος δικηγόρος του αν κατάσχονταν από την πρώτη στιγμή υπολογιστές, κινητά και όχι μετά από ένα μήνα. Πιθανόν θα αθωωωθεί στο εφετείο, τίποτα δεν αποκλείεται με αυτή τη δικαιοσύνη, όμως την πρωτόδικη απόφαση σίγουρα δεν την περίμεναν. Και αν μου γράφει ο Χρήστος για τα τετράποδα σαρκοφάγα που κατασπαράσουν χωρίς έλεος τα θύματά τους, υπάρχει δικαιολογία. Για τα δίποδα σαρκοφάγα τι εξήγηση να δώσει κανείς? Ίσως το ότι στραπατσαρίστηκε το προφίλ του επιτυχημένου δικηγόρου. 12 χρόνια με αντίπαλους πλεμπαίους και με τόση προκλητική εύνοια δεν καταπίνεται εύκολα, όσες πόρσε και να σε περιμένουν. Μου γράφει ο Χρήστος για την υπόθεση αυτή του Λιγνάδη. Οι αντιδράσεις από τον κόσμο ασφαλώς έδωσαν ελπίδα και φως μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα. Δείχνουν επίσης και πόσο λείπει η πιο συχνή αντίδρασή μας στον δρόμο, αλλά και πόσο εγκληματικά όλοι ανεξαιρέτως η αριστερά, ακόμα και το σοσιαλδημο αληθορίζων, έχει αποτύχει να εμπνεύσει, να κινητοποιήσει, να δώσει όραμα και πιστικές απαντήσεις μέσα σε ένα ασφικτικό πλαίσιο, μνημόνια, πανδημία, που όμως είναι το χωράφι της. Είναι αυτό που την καθιστά εξορισμού αναγκαία. Αντίθετα, μου γράφει, ο Χρήστος δίνει όλο το χωράφι, η αριστερά, στο νέο φιλελευθερισμό και την ακροδεξιά. Και για το τέλος μου γράφει, κανονικά θα πρέπει να είμαστε επιπλέον ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι οι αστυνομικοί δεν χρησιμοποίησαν εναντίον της φωτιάς ούτε κρότου λάμψης, ούτε γκλόμπ, παρά μόνο ποτιστήρια. Το μοναδικό σώμα ασφαλείας που έχει διαχρονικά και αντικειμενικά την αποδοχή και συμπάθεια όλων των πολιτών είναι οι πυροσβέστες. Από την άλλη, αστυνομία και στρατός ήταν, είναι και θα είναι τα αγαπημένα παιδιά της δεξιάς. Χρήστο, αν και μεγάλο, όπως βλέπεις, τα διαβάζω όλα, ειδικά μετά από τόσο καιρό, γιατί δεν έχω να προσθέσω το παραμικρό. Συμφωνώ μέχρι και στην τελευταία λέξη. Θα τονίσω την επισήμανσή σου ότι ναι, βρε παιδί μου, και το συζητούσα και με ένα φίλο τις προάλλες. Υπάρχει αντίδραση. Υπάρχει. Αυτά που σηκώνονται στο θέατρο, το κείμενο των ηθοποιών, τα πανό που λένε για τον Λιγνάδη, όλο αυτό είναι. Προφανώς δεν το υποτιμώ καθόλου. Σε όλο αυτό που ζούμε, είναι αυτή η αντίδραση? Δηλαδή, ναι, είναι λογικό να σου φαίνεται λίγο, ειδικά όταν τα πράγματα πηγαίνουν τόσο κατά διάολου σε όλους τους τομείς. Θα γράψει ο ιστορικός ότι σε αυτή την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ρε παιδί μου, ξεκίνησε μια κουβέντα με ένα φίλο καλό, το Γιώργο, διαζώσεις εννοώ, σε καφέ, για το ότι, ρε παιδί μου, στη Χούντα τι πραγματικά με εκείνα του Συρίγου, θυμάστε, τι στο καλό αντίσταση υπήρχε στη Χούντα, για το αν μήπως τυχόν είχε δίκιο ο Συρίγος. Μεγάλη υπόθεση, θα μου πείτε. Και θα πω ότι σήμερα, ρε παιδί μου, γέλα να δει σήμερα. Θα λέει μετά, τι αντίδραση υπήρχε στη. Δεν συγκρίνω τώρα Χούντα με Μητσοτάκη. Εντάξει, είπαμε, είναι διαφορετικά, είναι βαριές λέξεις να τις χρησιμοποιείς. Αλλά τι αντίδραση υπήρξε πραγματικά σήμερα σε αυτήν εδώ την κυβέρνηση, τι αντίδραση υπάρχει, πού είναι έξω ο κόσμος, πού είναι. Δεν μου φτάνει το πανό που σηκώνεται για το Λιγνάδι. Ενώ το τιμώ, ενώ λέω ότι είναι μια ελπίδα, είναι μια όαση, ρε παιδί μου, μέσα σε αυτό που ζούμε. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει, αλήθεια. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο με υπόλοιπα δικά σας μηνύματα. Είναι πολλά σήμερα. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Which side are you on now? Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. Ακούτε πίσω σελίδες. Μάριος Διονέλης στο μικρόφωνο. Πίσω σελίδες.gr, το site όπου μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Με αυτά συνεχίζω. Μπαίνω κατευθείαν γιατί έχω πολλά και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Κωνσταντίνα από Βρετανία. Καλώς τη. Θα διαφωνήσω, μου λέει, μαζί σου. Είπες ότι αν δεις αστυνομικό μπροστά στο σπίτι σου και υπάρχει φωτιά που προσπαθεί να τη σβήσει, θα του φιλήσεις και το χέρι, ή κάπως έτσι υπόθηκε. Τώρα και εσύ το πήρες μετρητής. Τι να πω. Εγώ προσωπικά, εάν, λέει, Θεός φυλάξει, βρεθώ σε τέτοια κατάσταση, μόνο πυροσβεστικό όχημα και πυροσβέστη θα ήθελα να δω μπροστά μου και κανέναν άλλον. Είναι εντελώς τρελό ότι φτάσαμε σε σημείο να μην υπάρχει έντονη αντίδραση για το γεγονός ότι έχεις παρουσία αστυνομίας σε φωτιά. Ο αστυνομικός είναι εκεί για να σε βγάλει από το σπίτι με το ζόρι. Ο πυροσβέστης είναι εκεί για να σώσει και σένα και το δάσος και το σπίτι. Τι χώρα παραλόγου έχουμε γίνει, βρε παιδί μου. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you. Α, και μου λέει και συμφωνώ απολύτως με τη σύγκριση των Καναντέρ με τα Ραφάλ. Τελικά είναι του παραλόγου ή του παραλογισμού, πιο σωστό. Χαιρετισμούς και καλή συνέχεια επίσης, Κωνσταντίνα. I owe my soul to the company store. Όσο τώρα να σου πω κάτι για εκείνο το χειροφύλημα, να εξηγηθώ, δεν ξέρω αν... Λέω, ρε παιδί μου, είπα ότι αν είσαι σε φωτιά και είναι δίπλα σου ένας αστυνομικός και προσπαθεί να τη σβήσει, έστω και με το ποτιστήρι που να πάρει ευχή, εντάξει, τώρα μην το παίρνεις και εσύ το χειροφύλημα, ξέρεις πώς μου προέκυψε? Γιατί είχαμε χειροφύλημα, είναι πάει στον παπά, γιατί έχεις αστυνομικούς και παπάδες που πήραμε. Δεν πήραμε πυροσβέστες. Οπότε, ρε παιδί μου, με κάποιο τρόπο κάπου προς τα εκεί θα σε βγάλει η κατάσταση. Θέλω να πω όμως, το έλεγα χθες. Εντάξει, εσύ ως άνθρωπος που έρχεται ένας να σε βοηθήσει, ό,τι και να είναι, ένα ευχαριστώ που να πάρει ευχή θα το πεις και μπράβο θα του πεις. Όταν το πρόβλημα είναι όταν βγαίνει ο υπουργός και λέει ότι να η μπάτση, η αστυνομική με τα ποτιστήρια που είναι νύχτα μέρα δίπλα στον πολίτη κλπ. Εκεί καταλαβαίνεις ότι είσαι γελία χώρα, αυτό καταλαβαίνεις. Όταν πια αυτή η κίνηση γίνεται σύμβολο του υπουργού, του υπευθύνου, που είναι υπεύθυνος και για τους αστυνομικούς και για τους πυροσβέστες. Και διαφημίζει στη φωτιά, αντί να πει «Να οι πυροσβέστες μας, ρε παιδί μου, κάνουν ό,τι μπορούν», ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη λέει «Να οι αστυνομικοί που σβήνουν με τα ποτιστήρια τις φωτιές». Δηλαδή είναι γελίο, αυτό είπε. Ο Νικόλας μου γράφει: «Μπορούμε να χαρακτηρίζουμε όπως θέλουμε τον Κούγια. Απόψεις σε μια κοινωνία είναι όλα αυτά. Όταν όμως ένας δικηγόρος αποπειράται να διαπομπεύσει τους μάρτυρες κατηγορίας του πελάτη του, τότε θα έπρεπε να είχε ήδη χάσει την άδεια δικηγορίας του και να είχε ήδη προσαχθεί ή συλληφθεί για απόπειρα εκφοβισμού, απειλής για τη σωματική ακεραιότητα, παρεμπόδιση δικαιοσύνης σε ενεξελίξη υπόθεση και μάλιστα για προσωπικό του όφελος. Και μάλιστα δεν έχει καν σημασία αν ο σκοπός του είναι ο εκφοβισμός ή όχι, εφόσον αυτή του η ενέργεια συνιστά εκφοβισμό. Το αν είναι με δόλο είναι έξτρα. Νομικός μου λέει δεν είμαι, αλλά δεν μου φαίνονται καθόλου τραβηγμένες οι κατηγορίες που λέω. Και φυσικά το πρόβλημα στη χώρα είναι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. We'll find its way back to the dust. A band of skeletons are playing. Νικόλα, ξέρεις τι συμβαίνει. Και αυτό το βάζω στα αισιόδοξα για να το κρατήσουμε. Συμβαίνει ότι ο δικηγορικός σύλλογος τον καλεί σε πειθαρχικό. Δεν ξέρω, εντάξει, τώρα μην έχεις πολύ σοβαρές ελπίδες ότι θα του πάρουν την άδεια ασκήσεως. Συμβαίνει το ότι οι νέοι δικηγόροι έβγαλαν ανακοίνωση εναντίον του. Συμβαίνει ότι υπάρχει μια απαξίωση, είναι από τις λίγες φορές, ειδικά όμως ο Κούγιας το έχει αυτό. Το είχε και στην υπόθεση Κορκονέα, αν θυμάστε, αλλά ειδικά τώρα με τον Λιγνάδη, που δεν ξέρεις ποιος είναι ο χειρότερος. Αλήθεια το λέω. Ρε παιδί μου, ο άλλος είναι καταδικασμένος για βιασμούς, αλλά έχω μία υποψία ότι, χωρίς να θέλω, δεν θέλω να πω τίποτα, φάμε και καμιά μήνυση, σαν προσωπικότητα αρχίζει να γίνεται πιο μισητός ο Κούγιας από τον Λιγνάδη. Και τι να σας πω, αμαρτία δική μου αυτό που λέω τώρα, αλλά έχω μία, ή εν πάση περιπτώσει εξισώνονται, ταυτίζονται. Δηλαδή, εντάξει, κάθε δικηγόρος, είπαμε, κάθε κατηγορούμενος, ακόμα και ο πιο ιδεχθής εγκληματίας, έχει ιερό δικαίωμα και η κοινωνία είναι υποχρεωμένη να του παράσχει αυτό το ιερό, να ικανοποιήσει αυτό το ιερό του δικαίωμα στην υπεράσπιση, ξεκάθαρα. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να γίνεσαι χειρότερος. Από δηλαδή, εντάξει. I'ma make you delirious. I'ma bust and explode like Mount Vesuvius. For all those that are curious, this is a collab, so come kick it with us. They call me Rock Liquor's what I preach is solid. The rhythm is the gin and I spice it up like tonic. Beyond sonic, fully automatic. Η Χρυσούλα από τη Ρόδο, τους χαιρετισμούς μου στη Ρόδο. Μου δίνει μια διαφορετική διάσταση. Πραγματικά, ναι, και κακός αυτό, κακός δεν το είχα σκεφτεί, γιατί το άλλο με τους Iron Maiden δεν μπορούσε να πάει το μυαλό σου, αλλά αυτό που λες θα μπορούσα να το έχω σκεφτεί. Μου λέει, κοίτα να δεις, δεν χρειάζονται οι 3.500 οργανικές θέσεις στην πυροσβεστική, γιατί σε λίγο δεν θα έχουμε δάση για να καούν. Θα καούν όλα. Είναι καλά οργανωμένο το σχέδιο, μόνο επενδύσεις από εδώ και πέρα και ψώνια από τη Σούδα. Α, και μου γράφει ότι στο ραδιόφωνο του Αλφα βγήκε ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου και εννοείται ότι δεν πήρε καμία θέση. Εκνευριστικός και απαράδεκτος. Δεν τον άκουσα. Ενώ φαντάζομαι ότι είναι στο δικηγορικού συλλόγου της Αθήνας για το τι αποτελέσματα θα έχει το πειθαρχικό του Κούγια. Δεν ξέρω, αλλά σου είπα, δεν έχω μεγάλες ελπίδες. Ο φίλος ο Αντώνης από την αρχαία Ολυμπία. Έχω κρατημένα μηνύματα και από πότε είναι, Τρίτη, Τετάρτη. Αντώνη, συγγνώμη, αλλά η επικαιρότητα. Θα τα βάλω τώρα όλα μαζί. Καταρχάς, θέμα συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την πιο επιτυχημένη, δεν θέλω να τα ξεχνάτε αυτά, είναι λόγια μεγάλων ανδρών όπως του Τζόρτζ Τσούνις, ο οποίος είναι ο νέος πρέσβης. Σας είπα, είχα την μεγάλη τύχη να την δω αυτή τη δήλωση διαζώσεις. Ήμουν δίπλα του παιδί μου όταν το έλεγε, δίπλα του, μια ανάσα, έτσι. Και τι έκανες, θα μου πεις. Άσε, τίποτα δεν έκανα. Που έλεγε ότι εσείς είστε η πιο παλιά δημοκρατία του κόσμου και εμείς είμαστε η πιο επιτυχημένη δημοκρατία του κόσμου, εννοούσε την Αμερική, και εγώ να είμαι δίπλα. Τέλος πάντων, λοιπόν, μου γράφει τώρα ο Αντώνης. Αν ανατρέξουμε, λέει, στο λεξικό της ελληνικής γλώσσας και συγκεκριμένα στο λήμα συνεργάζομαι. 1. Εργάζομαι μαζί με κάποιον σε ισότιμη βάση για την επίτευξη κοινού στόχου. 2. Μου αντιγράφει από το λεξικό. αναπτύσσω σχέσεις με κάποιον και υποστηρίζουμε ένας τον άλλον αλληλοβοηθούμενοι. Κάνω μου λέει αυτή την επισήμανση από αγανάκτηση, γιατί όλοι οι καλοθελητές μας έχουν πρίξει ότι με τους Αμερικανούς συνεργαζόμαστε. Βλέπεις εσύ, μου λέει, καμία σχέση της έννοιας της λέξης με την πραγματικότητα? Καμία βέβαια. Απ' τη μία ο ένας εκμεταλλεύεται την ισχύ του και απ' την άλλη το κορόιδο που ψωνίζει ασύστολα από το υστέρημά του, που λέει και ο Δένδιας. Και ακόμα μου λέει και κάτι τελευταίο για την Σούδα. Ακόμα νιώθω, λέει, τη γλίτσα από την αναξιοπρεπή και συγχρόνως δουλική συμπεριφορά των εκπροσώπων μας. Κρίμα. Γιατί δεν έχει σημασία ότι δεν τους ψηφίζεις, σε εκπροσωπούν. Και αυτό φτάνει για να σε κάνουν να νιώθεις αηδία. Αυτά είναι στο προχθεσινό μήνυμα. Στο σημερινό, στο χθεσινό δηλαδή που θα σας διαβάσω σήμερα, μου λέει ο Αντώνης, διάβασα με προσοχή την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για την υπόθεση Λιγνάδη. Ούτε λίγο ούτε πολύ υπεραμείνεται της απόφασης του δικαστηρίου όσον αφορά την αποφυλάκηση και αφού προσδίδει και πολιτική χρειά, μιλά ευθέως για προσπάθεια χειραγώγησης της δικαιοσύνης. Ούτε λέξη για τις απειλές του Κούγια προς τον εισαγγελέα της έδρας, που του είπε να προσέχει γιατί αλλιώς θα έχει την τύχη της του λουπάκι. Κούγιας είναι. Ακούτε πράγματα τώρα με την ευκαιρία αυτού του μηνύματος του Αντώνη. Ακούτε πράγματα που συμβαίνουν σε αυτήν εδώ τη δικαιοσύνη. Πηγαίνει ένας δικηγόρος και απειλεί τον εισαγγελέα της έδρας στην υπόθεση Λιγνάδη και του λέει θα έχεις την τύχη που είχε του Λουπάκη, την οποία την διώκουν επειδή ως εισαγγελέας για τη διαφθορά ξεσκέπασε το σκάνδαλο Νοβάρτης. Και πηγαίνει ο Κούγιας και απειλεί τον εισαγγελέα και δεν τον συλλαμβάνει κανείς. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι ακριβώς, ποιο είναι το όριο, ποιο είναι το όριο. Έτσι και πας μέσα σε ένα δικαστήριο και σας είπα, έχω την ατυχία μάλλον, όχι την τύχη, γιατί για καλό δεν είναι ποτέ, να έχω βρεθεί σε αρκετά δικαστήρια. Βλέπω, έχω δει οργισμένους πατεράδες, ανθρώπους που χάσαν τα παιδιά τους, θυμάστε εκείνη την υπόθεση Κατσούλη, που ακόμα και μάλλον δεν θα βρει και ποτέ δικαίωση η οικογένειά του. Λοιπόν, είδα ανθρώπους να συλλαμβάνονται επειδή σηκώθηκαν και είπαν τι είναι αυτά που λες, εξοργισμένοι απέναντι σε έναν άνθρωπο που κατέθεται ψέματα. Και ο άνθρωπος που κατέθεται ψέματα έκανε μήνυση για το ότι τον απείλησε ή ότι θα τα πούμε ή κάτι τέτοιο. Ναι, είπε κάτι αυτό, ξέρω εγώ, αδερφός του δολοφονημένου, και τον συλλάβανε. Βλέπεις να σηκώνεται ένας πατέρας, ας πούμε τώρα έπιασε αυτή την υπόθεση, αλλά μπορείτε να πείτε δεκάδες άλλες υποθέσεις που υπάρχει μια αναταραχή στο ακροατήριο, που κάποιος διαμαρτύρεται, που βλέπεις την αδικία, που βλέπεις εκείνο το φίδι που σας έλεγα να δαγκώνει μόνο τους ξυπόλυτους και φωνάζεις και λες να το φίδι, εδώ είναι, και σε συλλαμβάνουν. Ή άμα δεν σε συλλάβουν, τουλάχιστον έρχεται ένας κύριος ευγενικός, συνήθως αστυνομικός, και σου λέει σας παρακαλώ περάστε έξω. Περάστε έξω. Και έχεις ένα δικηγόρο που πάει και απειλεί τον εισαγγελέα της έδρας. Τον εισαγγελέα, καταλαβαίνεις, που τον εισαγγελέα υποτίθεται ότι φοβάσαι να τον κοιτάξεις στα μάτια, ρε παιδί μου. Δηλαδή ντρέπεσαι, μη θεωρείς ότι τον στραβοκοιτάζεις. Και του λέει ο δικηγόρος θα έχεις την τύχη της του Λουπάκη, και δεν τρέχει τίποτα, δεν τρέχει κάστανο. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Καλά κάνεις, Αντώνη, και το τονίζεις. Did I ask you to trust me at all? How can you tell me you don't want me back? No, no, no, no, no, no, no, no. How can you ask me to trust you again? Did I ask you to trust me at all? How can you tell me you don't want me back? No, no, no, no, no, no, no, no. τον φίλο τον Λόρεν Ντε Τζόρτζιο, όπως μου υπογράφει. Κράτω τα καλά λόγια και ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα για την αντιπαράθεση με τον Real και με τον συνάδελφο που μου λέτε, δεν έχω ακούσει και δεν μου γράφεται ακριβώς ότι για το θέμα του Κούγια έγινε μία συζήτηση και ότι μου γράφεται, δεν έχω όμως παρακολουθήσει, δεν το ξέρω το περιστατικό για να έχω γνώμη. Πάντως γενικά αν πεις μια βλακεία και δεν λένε, όλοι λέμε βλακείες, καλό είναι να έχεις το θάρρος, ναι, να βγεις μετά και να πεις, είναι πιο τίμιο, πώς να σας το πω. Τέλος πάντων, ή μπορεί να στυλώσεις τα πόδια και να πεις όχι, δεν ήταν αυτό που νομίζατε. Εντάξει, την καλημέρα μου. Συνέχεια, νομίζω ότι ίσως να μην ξεχνάω κάποιο, ελπίζω να μην ξεχνάω κάποιο από τα μηνύματά σας. Στη συνέχεια θέλω να ακούσετε εκείνο το ηχητικό που σας έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Όχι ότι πρέπει να εκπλήσεσαι πια. Δεν ξέρω με τι μπορεί να εκπλαγείς και πόσο ο κινησμός να σε σοκάρει. Χρήστο, πες και εσύ, δεν ξέρω πόσοι... Τι χρειάζεται να σου τρίψουν στα μούτρα για να αντιδράσεις, ρε παιδί μου, για να πεις φτάνει μέχρι εδώ. Ειλικρινά, μερικές φορές απορώ. Πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, εδώ που μένω εγώ που ζω, παραδέχεται, είναι σε μια τηλεοπτική εκπομπή όπου, εντάξει ρε παιδί μου, γενικώς ο καθένας φλιαρεί το αυτό, εκπρόσωπε όλων των κομμάτων, τέλος πάντων των μεγάλων. Τέλος πάντων, είναι μια συζήτηση στην τηλεόραση, σε τοπικό κανάλι, και στα καλά του καθουμένου τίθεται ένα θέμα για την ασφάλεια και λοιπά και όλα αυτά, και ο άνθρωπος λέει αυτός ότι ξέρετε κάτι, εμείς είμαστε πολύ περήφανοι στη Νέα Δημοκρατία για τα pushbacks, και είναι από τα δυνατά χαρτιά, από τα ισχυρά όπλα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τα pushbacks. Δεν χρειάζεται να τα λέω εγώ, τα λέει μόνος του καλύτερα. Περιμένετε, μισό. Νάτος. Κύριε Ματαγιωτάκη. Κύριε Μεταξά, καταρχάς, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, δεν διαθέτει μυστική διπλωματία. Ένα πολύ ισχυρό όπλο της κυβέρνησης που πραγματικά δίνει πόντους στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι ο Πρωθυπουργός υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα. Βλέπουμε τα σύνορα στον Εύρο με τις ορδές των μεταναστών, όπου είπε ένα πολύ δυναμικό stop, δεν λιάζονται οι μετανάστες, δεν ξεκουράζονται υπ' αυτές τις συνθήκες, με τα pushbacks τα οποία πραγματοποιεί και καταγγέλλεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο διεθνή χώρο, αλλά πραγματικά όμως έχει αλαφρώσει τα νησιά με ένα ανθρώπινο και ανθρωπιστικό αποτελεσματικό τρόπο από τους μετανάστες. Λοιπόν, he broke free. Το είπε και ησύχασε ο Γιώργος Ματαλιωτάκης. Είναι πολίτευτης, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Ηρακλείου. Χρόνια υποψήφιος βουλευτής, πολλές φορές. Δεν έχει βγει μέχρι τώρα. Σου λέει, άμα από και κάτι τέτοιο μπορεί να βγω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να σας πω. Και σας είπα και στο πρώτο μέρος ότι το γνωρίζω προσωπικά, δεν είχε δείξει τέτοια δείγματα. Τώρα τι να πω. Ξαφνικά είμαστε υπερήφανοι. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Τα ακούσατε. Έχει, λέει, και με ανθρωπιστικό τρόπο είναι τα pushbacks. Είναι με έναν ανθρώπινο και ανθρωπιστικό τρόπο και έχουν καθαρίσει τα νησιά μας από τους μετανάστες. Τι άλλο θέλετε. Ένας τύπος που φώναζε, που έλεγε «Δεν γίνονται pushbacks, λέτε ψέματα κυρία Ingeborg Bengel, you have not been to Samos». Έναν τύπο σας λέει κάτι που τα αρνείτε αυτά με τα βδελιγμίας, που πηγαίνουμε στις Ευρώπας και λέμε «Όχι, εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα». Και έρχεται ο άλλος τώρα εδώ να σου πει «Παιδί μου, τα κάνουμε και είναι και το δυνατό μας χαρτί αυτό που κάνουμε». Υπέροχα, μπράβο παιδιά. Λοιπόν, ξέχασα ένα μήνυμα και θέλω να το προλάβω πριν τελειώσει ο χρόνος μου για αυτή την εβδομάδα. Τα παιδιά από το νοσοκομείο του Ρεθύμνου, ξέρετε εσείς, την καλημέρα μου στο Ρεθύμνο, μου στέλνουν το ηχητικό. Έχουν ξεκινήσει τώρα και φτιάχνουν ηχητικά, γιατί σου λέει διαδήλωση, διαμαρτυρία, απεργία, κινητοποίηση. Όχι ότι είναι άχρηστα αυτά φυσικά, αλλά καμιά φορά δεν βγαίνει τίποτα. Μπορεί με το χιούμορ να πραγματικά να σώζει ζωές. Και έχουν κάτσει τώρα με την. Είχαν κάνει ένα σποτάκι ραδιοφωνικό για τις διακομιδές που βάζανε μέσα στο. Βάζουν ακόμα μέσα στο ασθενοφόρο ό,τι να είναι και πηγαίνεις με γαστρεντερολόγο. Έχεις έμφραγμα ή έχεις εγκεφαλικό και πηγαίνεις με γαστρεντερολόγο από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Θυμάστε, είχαμε κάνει γι' αυτό μια εκπομπή. Τώρα έχουμε το θέμα με τα χειρουργεία και με τις αντικαταστάσεις γιατρών για να καλύψουν τα χειρουργεία. Και κάτσαν και φτιάξαν ένα σποτ, αυτό θέλω να σας πω. Κάνω ένα μεγάλο πρόλογο για να το ακούσετε. Ευχαριστώ που μου το στείλατε και συνεχίστε την καλή δουλειά. Αυτό εδώ. Λοιπόν, μετά τη λύση του θέματος των διακομιδών, έβαλα στόχο να λύσω και το θέμα των χειρουργείων. Αυτό είναι πιο δύσκολο όμως. Τίποτα δεν είναι δύσκολο για μένα. Άκου πώς θα το κάνουμε. Θα ανοίξουμε και τα δύο χειρουργικά τραπέζια. Μα πώς, αφού δεν έχω αναισθησιολόγους. Στην καλύτερη περίπτωση να είναι δύο. Ο ένας μπορεί να είναι στο χειρουργείο το πρωί, αλλά ο άλλος πρέπει να βρίσκεται stand-by. Αν έρθει κάτι στα επίγοντα ή γίνει κάτι στις κλινικές. Μια ανακοπή, μια αναπνευστική ανεπάρκεια, ένας COVID που στραβώνει. Ποιος θα σταθεροποιήσει τον ασθενή, ποιος θα τον διασωληνώσει. Άκου. Θα μπαίνουν οι αναισθησιολόγοι κανονικά στα χειρουργεία. Αν χρειαστεί αναισθησιολόγος, θα φεύγει ένας από την εντατική και θα κάνει τον αναισθησιολόγο στα επίγοντα. Για μια-δυο ώρες. Ας πάνε λίγο πιο πίσω τη μέθη δουλειά. Δεν έγινε τίποτα για μια-δυο ώρες. Και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Θα γίνει ανταλλαγή. Θα κατέβει ο αναισθησιολόγος από το χειρουργείο και θα πάει ο εντατικολόγος να κρατάει να διατηρεί το θέμα της αναισθησίας στο χειρουργείο. Το πάνινο συγχρονισμός. Και οι πρωινές δουλειές της ΜΕΘ. Αν έρθει κανένα έμφραγμα στη ΜΕΘ εκείνη την ώρα, αν κάτι στραβώσει ο ασθενής της ΜΕΘ, τι θα γίνει τότε. Το σκέφτηκα κι αυτό. Θα πάει ένας καρδιολόγος από την καρδιολογική κλινική. Και καλά, θα αφήσει τους ασθενείς της κλινικής και θα τρέξει στη ΜΕΘ. Δεν θα είναι για πολύ, καμιά δύο ώρες, μέχρι να επιστρέψει ο εντατικολόγος. Και ποιος θα κάνει τις δουλειές της κλινικής, τα εξωτερικά ιατρία, το δέστικο πόσος, τα υπέρυχα. Αυτοί. Ας φύγουν λίγο αργότερα. Σε τελευταία ανάλυση, ας βοηθήσουν λίγο και οι παθολόγοι. Μπορεί να κατέβει ένας παθολόγος να βλέπει στα εξωτερικά ιατρία τα απλά καρδιολογικά περιστατικά. Ρύθμιση πίεσης, τις απλές αρρυθμίες, τις καρδιακές ανεπάρκειες, τα ξέρουν αυτά. Και δεν θα λείψει ο παθολόγος από την παθολογική κλινική. Θα λείψει. Σιγά, πες πως τον έπιασε κόψιμο. Τι θα κάνανε, θα κλείνανε την κλινική. Σε τελευταία ανάλυση, αν ζοριστούν, ας έρθει ο ογκολόγος να βοηθήσει για λίγο. Ναι, ο ογκολόγος ξέρει καλή παθολογία, αλλά δεν θα έχει ραντεβού με ογκολογικούς ασθενείς. Θα τους αφήσει τη μέση. Ας περιμένουν λίγο. Εξάλλου, μπορούν να βοηθήσουν και άλλοι σε αυτή την περίπτωση. Ας πούμε, οι πνευμονολόγοι να δουν αυτούς με καρκίνο πνεύμονα. Οι γαστρεντερολόγοι αυτούς με καρκίνο στομάχου. Οι ουρολόγοι αυτούς με καρκίνο προστάτη. Οι γυναικολόγοι, τις γυναίκες καρκινοπαθείς. Μπήκε στο νόημα. Μπράβο. Και σε τελευταία ανάλυση, αν έχουν καμία γένα, μπορεί να βοηθήσει και κανένας άλλος. Ποιος δηλαδή, κανένας παιδίατρος. Εντάξει, τόσες γέννες έχουν δει. Όχι, παιδίατρος. Οι παιδίατροι έχουν τόσες δουλειές να κάνουν. Δεν γίνεται. Ας βοηθήσει καμιά μέα. Αυτή είναι η δουλειά της μέας, να ξεγεννάει. Άλλωστε, βοηθάει και η φύση. Κάποτε οι γυναίκες ξεγεννούσαν μόνες τους. Καταπληκτικό. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί ως τώρα. Και είναι και απλό, ε. Ο εντατικολόγος κάνει τον αισθησιολόγο. Ο καρδιολόγος τον εντατικολόγο. Ο παθολόγος τον καρδιολόγο. Ο ογκολόγος τον παθολόγο. Ο πνευμονολόγος, ο καστεντερολόγος, ο ορολόγος τον ογκολόγο και κατά περίπτωση. Και η ΜΕΑ ξεκινάει. Αλλά μήπως αντιδράσουν οι γιατροί. Γιατί? Να αντιδράσουν. Δεν θέλουν να λυθούν τα προβλήματα του νοσοκομείου. Θέλουν να δημιουργούν προβλήματα και ανασφάλεια στους πολίτες. Μόνο ένα καλό σύστημα και ένας αλγόριθμος για να μην μπερδευτούν στις μετακινήσεις. Και πάει ο ορολόγος στην καρδιολογική και ο καρδιολόγος στη ΜΕΘΕ. Καλά, και αυτό το ακούω. Θα λύνονταν πολλά προβλήματα αν ήμασταν πιο ευέλικτοι. Μπράβο, παιδιά, ευχαριστώ για την αποστολή του μηνύματος. Σας χαιρετώ, καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση. Θα τα πούμε την Δευτέρα. Η ερχόμενη, να ξέρετε, είναι η τελευταία εβδομάδα πίσω σελίδων πριν τις διακοπές, γιατί τον Αύγουστο και μετά τις 29, που είναι η τελευταία εβδομάδα, η τελευταία μέρα της άλλης εβδομάδας, δεν έχει ειδήσεις και άρα δεν έχει και πίσω σελίδες. Ναι, καλά, ειδήσεις θα έχει μια χαρά, πίσω σελίδες δεν θα έχει. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια. Your gaff, talking of life, I am not so keen. Sometimes I face it, sometimes I cry.